نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير. ساتویں پارے کا رکوع نمبر 13 ہے جو آیت نمبر 56 سے 60 تک ہے. پارا نمبر 7 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 56 ٹو 60. پہلے لفظی ترجمہ لکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے انی بے شک میں نہی تو منع کیا گیا ہوں انجے کے آبود میں عبادت کروں الذين ان لوگوں کی یا ان ہستیوں کی تدعونا جن کو تم پکارتے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا کل کہہ دیجئے لا اتبعو نہیں میں پیروی کرتا احواءکم تمہاری خواہشات کی. اب بریکٹ میں اب لکھ سکتے ہیں اپنی سمجھ کے لیے اگر میں نے ایسا کیا تو. قد دللتو تحقیق میں بھٹک گیا اذن تب وما انا اور نہیں میں من المهتدين ہدایت پانے والوں میں سے. قل کہہ دیجئے انی بے شک میں على بینة اوپر ایک روشن دلیل کے ہوں من ربی اپنے رب کی طرف سے وَكَذَّبْتُمْ بِهِ اور جھٹلایا تم نے اس کو مَا اِنْدِي نہیں ہے میرے پاس مَا تَسْتَاجِلُونَ جو تم جلدی مانگتے ہو بِهِ اس کو یا ساتھ اس کے اِنِ الْحُکْمُ نہیں حکم إلا مگر لله اللہ کے لیے يقص الحق وہ بیان کرتا ہے حق کو وهو اور وہ خیر الفاصلین بہتر ہے فیصلہ کرنے والوں میں. قل کہہ دیجئے لو اگر ان بے شک اندی میرے پاس ہوتا ما تستاجلو نبی ہی جو تم جلدی مانگتے ہو ساتھ اس کے لقدی الامرو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جانتا ہے بالظالمین ظالموں کو وعندہ اور اس کے پاس مفاتح الغیبی کنجیاں ہیں غیب کی چابیاں کیز لا یعلمہا نہیں کوئی جانتا ان کو الا ہوا مگر وہی وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا فِي الْبَرِّ جو خشکی میں ہے والبحر اور سمندر میں. وما تسقط اور نہیں گرتا, من ورقة کوئی پتہ لیف, الا مگر, يعلمها وہ جانتا ہے اس کو, ولا حبة اور نہ کوئی دانہ, فی ظلمات الارض زمین کے اندھیروں میں, ولا رطب اور نہ کوئی تر چیز, ولا یابس اور نہ کوئی خشک, الا مگر, فی کتاب مبین, فی میں کتاب مبین ایک روشن کتاب یعنی ایک روشن کتاب میں ہے. وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے, یتوفاکم جو فوت کرتا ہے تم کو, باللیل رات کو, ویعلم اور وہ جانتا ہے, ما جرحتم جو کمائی تم کرتے ہو, بالنہار دن میں, ثم پھر, یبعثکم وہ اٹھاتا ہے تم کو, فیہ اس میں, لیقضى تاکہ پورا کیا جائے, اجل مسمى مقررہ وقت, ثم پھر, الیہ اس کی طرف, مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا, ثم پھر, ینبیوکم وہ بتائے گا تم کو, بما کنتم ساتھ اس کے جو تھے تم, تعملون تم عمل کرتے. بس جی.